بیا می تیرے گی نظر گی دا شاید پا محسوس کر مل جانا می دا شاید بیا می تیرے گی نظر گی دا شاید پا محسوس کر مل جانا می دا شاید آغا طالب شهید جانان تا ورتا آغا طالب شهید جانان تا ورتا زلکین ولی مزوان دا چایا بیا می تیرے گی نظر گی دا شاید پا مزیگر من جڑا می دا شاید پا مزیگر من جڑا می دا شاید اوکی می دنش دلی موغی دا کیا زڑگئی می غلی در داوی دا شاید پا مزیگر می جڑا می دا شاید پا مزیگر می جڑا می دا شاید بیا می تیرے گی لازڑ گی دا شاید بزا اوستاد هیجر اور طالبا بزا اوستاد هیجر اور طالبا پس رو لمبو مسوزا ویدا چایا بیا می تیرے گی لازڑ گی دا شاید پا مزیگر من جڑا می دا شاید پا مزیگر من جڑا می دا شاید نتری صبری گی نہیری گی جانا پر زلا دردو نا تیرا ویدا شاید پا مزیگر من جڑا ویدا شاید پا مزیگر من جڑا ویدا شاید بیا می تیرے گی لازڑ گی دا شاید زڑگئی جوڑ شچی و گوری چوک زڑگئی جوڑ شچی و گوری چوک شرافت زک گرز وید چایا پا مزیگر من جڑا وید پت زک گر زوید چایا کمازی گر می جرانی دچایا بیامی تیر